Taylor Swift, Open Light. Berichtje uit de 538-appbox. Yo, Dennis Lekkerman. Bazengebied hier aan het chillen op matrasjes tijdens onze eigen afterparty. Kijk, dat zijn berichten. Dankjewel, Elise. Je hoort Sonny Fordera, D.O.D., Poppy Bascom. Think about us. When your hands up on a body, do you think about us? Tomorrowland Winter. Even een flashback naar Tomorrowland Winter. De set van Axwell met heel veel vrienden op het podium. En een remix van The Weeknd, Swedish House Mafia en alles door elkaar. Nu op 538. hands up. Everybody put your hands up. Everybody put your hands up. Tearing down borders, changing music forever. Everybody's favorite Swede, please make some noise for the one and only Axwell! Calvin Harris samen met Kasabian. Toch een van de tracks van de laatste maanden. Radio 58, Tomorrowland, One World Radio en Release the Pressure. En dan de tune of the week deze week op Tomorrowland, One World Radio. Die is van John Summit en Lavinia, Shadows. Fears aside and live with no regret. Feel your senses on the face. Goedemiddag Tomorrowland, One World Radio. Snel is met knopjes. James Hype en Be Mine. En dan, gedraaid door Offenbach op Tomorrowland Winter 22. De Franse danskunstenaars van Daft Punk zijn hier. Dit is One More Time. Yeah. Ook vooral. En natuurlijk zijn bazen tracks. Reinier Zonneveld, ex-Dance Manager 5, Jasmine Gordo. Je hoorde Loco Loco. En dan Tiesto, Brianne Grace, Beautiful Places. There goes my mind. There goes my way of life. There goes thank you. 538 Tomorrowland. One World Radio. Fernández. Sí, sí, no trabajo mañana. Radio 538, dit is Tomorrowland. One World Radio, mijn naam is Dennis Ruijer. Je krijgt Medusa zo. Flashback of the week naar Oliver Heldens. Nu op Radio 538. Dit is Run.

jaren geleden bij zijn doorbraak. Dat Fisher een track zou maken met trance-invloeden. Maar wat is hij goed geworden deze? Je hoorde Rain op 58. En dan de nummer 1 in de Tomorrowland Top 30 deze week. Die is van Haven, Caitlin Aragon. I Run, nu op 58. Generate.